कांडुशाकीय वृद्धारण्य परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कतमा आत्मा आत्मेति ऐसा पूछा था, उत्तर दिया था योयम विज्ञान में प्राणेश अंतर्ज्योति समान असन उभव लोक अनुसंचरती ध्यायति लीलायती वह सही स्वप्नों भूतवा इमं लोकम अतिक्रामती मृत्यु रूपाणी ये मंत्र है, इसी के ऊपर विचार चल रहा है। तो देखो समानसन उभव लोगों अनुसंचरित इसके ऊपर विचार चल रहा था। अभी बुद्धि वृत्ति के साथ तादात्म्य होकर के श्लोक और परलोक आगमन करते, वास्तव में श्लोक परलोक जाने वाली बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि जाती है यानी बुद्धि के साथ में अन्य भी इंद्रिया उपलक्षण है, किंतु अज्ञान के कारण तो उसमें तादात्म्य होने से बुद्धि से अपने को पृथक नहीं कर पा रहा है अज्ञान काल में, इसलिए बुद्धि के चलने से इसका चलना जैसा हो जाता है माने परलोक जाता है, स्वतः नहीं है, स्वतः आत्मा में कोई गमन आदि नहीं है, चिंतन आदि नहीं है, यही कहना है। ठीक हम कहते हैं आत्मना स्वाभाविकम उभयलोक संचरण इति आशंका, पूर्वादि शंका करता महाराज आत्मा में ना स्वाभाविक है, अपना स्वभाव ही है उसका दोनों लोक में आना जाना करना, माने इस शरीर को छोड़ना और अन्य शरीर को प्राप्त करना। लोक माने शरीर है, लोक कहते हैं कर्म फल भुज्यते अस्मृति लोक, लोक माने शरीर, दो ही लोग हैं प्राप्त लोग प्राप्तव्य लोग, दो ही लोग होते हैं। अब प्राप्तव्य में पहुंचने के बाद वो प्राप्त लोग हो जाएगा, फिर जहाँ जाना होगा प्राप्तव्य हो जाएगा, दो ही लोग हैं, दो ही शरीर है, प्राप्त शरीर और प्राप्तव्य शरीर उसको लोक कहा है। आत्मना स्वाभाविकम लोक संचरण, उभय लोक में जो संचरण कहा ससमान आसन उभव लोको अनुसंचरित के ऊपर विचार है, आत्मा में स्वाभाविक है औपाधिक नहीं, उभय लोक संचरण इस लोक परलोक में संचरण करना विचरण करना स्वाभाविक है इति आशंका, इस शंका करी शंका आगे मन में तो उत्तर देते हैं अनंतर वाक्य में आ जाते हैं। आगे का जो वाक्य है वो लेते हैं ध्यायति व लीलायति व वाक्य है आगे ससमान असल उभव लोको संचर अनुसंचरित के आगे ध्यायति व लीलायति व ऐसे वाक्य उसको लेते हैं आगे, ये कहना है भाष्म का तत्र जो लोक संचरण में तत्र माने उभय लोक संचरण, वो जो उभय लोक में संचरण करना आत्मा आत्मा को नाम रूप उपाधि सादृश्यम, नाम रूप जो उपाधि है ना उसके सादृश्य भ्रांति निमित्तम, जो नाम रूप है उपाधि उसके आत्मा की उपाधि उसमें समानता सादृश्य है और तादात्म्य है, जब तक शरीर आदि में तादात्म्य है तब तक दोनों लोगों को चलता रहना पड़ेगा, यही है। तत्र मने आत्मने उस आत्मा में नाम रूप उपाधि सादृशम भ्रांति निमित्तम यत लोक संचरण, भ्रांति निमित्त है लोक संचरण, वास्तव में आत्मा में लोक संचरण नहीं होता, गति नहीं है। तदेव हेतु, यही हेतु है यहाँ उपाधि में जो तादात्म्य करना, यही हेतु है नाम रूप उपाधि सादृश्यम मने तादात्म्यम, यही है सादृश्य मन तादात्म्यम, ये भ्रांति निमित्त का तादात्म्य, वास्तव में तादात्म्य है ही नहीं आत्मा का, नाम रूप के साथ उपाधि नाम रूप जो उपाधि है उसके साथ आत्मा का वास्तविक तादात्म्य नहीं है, भ्रांति जनित है ये जो निमित्त है। तदेव हेतु, यही सादृश्य ही हेतु है, सादृश्य माने तादात्म्य, नाम रूप उपाधि में जो तादात्म्य हो रखा ज्ञान के कारण वही कारण है संसार में विचरण करने में, यही है न स्वतः, स्वतः आत्मा में विचरण नहीं होता, उभय लोग संचरण नहीं होता आत्मा में, इति एतद् उच्यते। आगे के वाक्य के द्वारा इसी को कहना है, स्वाभाविक नहीं है आत्मा के उभय लोक संचरण, ये औपाधिक है, नाम रूप जो शरीर आदि हैं उसमें तादात्म्य कर बैठा है, इसके कारण से जब तक तादात्म्य करता है ज्ञान के कारण तब तक लोक संचरण है, स्वतः नहीं स्वाभाविक नहीं, इसी बात को अग्रिम वाक्य से कहा जाता है, अग्रिम वाक्य अध्याय दिव लीला दिव, यही कहना है। टिप्पणियाँ 10, 11, 12 दसवां संचरण हेतु, किसमें हेतु, संचरण में हेतु, उभय लोक संचरण में हेतु क्या है, तादात्म्य शरीर आदि साथ तादात्म्य है अज्ञान के कारण। ग्यारह में कहता संचरणम न स्वतः संचरणम वो अध्ययन करना होगा, स्वतः संचरण नहीं आत्मा में। आगे बारह में इति एतद उच्यते, बारह में कहा उच्यते ध्यायतिव इत्यादि वाक्य नहीं थे, किस वाक्य के द्वारा स्वतः संचरण नहीं है किसे कहा जाएगा, ध्यायति इव इव लगा के बोलते वाक्य बोलता है ध्यायति इव, अब वास्तव स्वतः होता इव नहीं लगता, ठीक है ये कहा। आगे भाष्य में यस्मात जिस कारण से स समान सन, जिस कारण से स माने आत्मा समा वह आत्मा समान सन बुद्धिवृत्ति के साथ तादात्म्य होकर समान सन होता हुआ उभौ लोक अनुकर्मण संचरती, दोनों लोकों में इस प्राप्त लोक और प्राप्त लोक अनुसरण करता है विचरण करता है, तदेतत् प्रत्यक्षम इत्येतत् दर्शयति, उसको ये प्रत्यक्ष है जब तक अज्ञान है तादात्म्य हो जाता है शरीर आदि में तब तक इस लोक परलोक होता रहेगा प्रत्यक्ष इत्येतत् दर्शयति, इसी बात को दिखाते हैं दिवा लगा करके बोलते हैं कहना है। टिप्पणियाँ एक दो तीन, एक में कहा अनेन एतद् उच्यते, अनंतर वाक्य के द्वारा यही कहा जाता है, कुतः अनंतर वाक्य के द्वारा ये कहा जाता है कैसे प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं यस्मात् कहा यस्मात् एतद् दर्शयति, इसी को दिखाते हैं आगे किसके द्वारा श्रुति के द्वारा ध्यायति व लीलायति के द्वारा। दो में कहा तत् तत् समान उक्तम, तत् माने जो सादृश्य कहा था ना समान कहा था समान कहा वही है तद ए तत् माने समान को तादात्म्य को ही बताते हैं प्रत्यक्ष है, तत् माने समान उक्तम समान वाक्य के द्वारा कहा गया सादृश्य को तत् समझ लेना, और ए तत् माने अस्वाभाविकम संचरण, तद ए तत् जो भाष्य में दे दिया तत् का अर्थ होता है ये और ए तत् का अर्थ होता है अस्वाभाविक है, ये संचरण आपका स्वाभाविक नहीं है औपाधिक है, ठीक है यही है। तीन में कहते हैं वाक्यम एतत् दर्श एतत् वाक्यम दर्शयति, ये वाक्य को दिखाते हैं ये आते हैं ये तो ध्यायति जैसे यस्मात आगे अत के साथ संबंध होगा उसका, ये तो ध्यायति वास्तव में ध्यान नहीं करता आत्मा चिंतन नहीं करता, चिंतन करने वाली बुद्धि है किंतु उसमें तादात्म्य होने के कारण चिंतन करता जैसा होता है, जैसे जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है वास्तव में वो चंद्र चलता नहीं अगलस्थ चंद्र चलता नहीं क्रिया नहीं है, यह हिलता हुआ लगता है वायु के झोंकों से जब जल हिलता है तो चंद्रमा हिलता हुआ लगता है, वास्तव में हिलना चंद्रमा का काम नहीं, क्यों उसके जो स्थिति है गगन वाला है वो हिल नहीं रहा यहाँ हिलता हुआ दिखता है औपाधिक है चंद्रमा में जो क्रिया दिख रहा, इसी प्रकार आत्मा में वास्तव में चिंतन नहीं है, चिंतन करने वाली बुद्धि है और उसके साथ तादात्म्य होने से चिंतन करता जैसा होता है, ठीक है ध्यायति वह माने ध्यान व्यापार करोति वह चिंतयति वह इसका अर्थ होता है, ध्यान व्यापार मान चिंतन रूपी जो क्रिया है ध्येय चिंतायम धातु हो है उससे ध्यान बनता है ध्यान शब्द बनता है, तो ध्यान रूपी जो व्यापार करोति वह करता हुआ सा वास्तव में करता नहीं चिंतयति वह उसी का अर्थ है ध्यायति वह करता चिंतन करता सा हो जाता है, ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम स तस्थेन चित्त स्वभाव ज्योतिरूपेण अवभाषयन तत्सदृश तत्समान सन ध्यायति व आलोकवद एव। देखो ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम जो ध्यान व्यापार वाली जो बुद्धि है ना उस बुद्धि में स्थित होने के कारण उस बुद्धि में आत्मा है, ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम स तस्थेन चित्त स्वभाव ज्योतिरूपेण अवभाषयन उस बुद्धि में स्थित होते हुए उसमें चित चेतन स्वभाव रूपी जो ज्योति रूप से प्रकाश कर रहा आत्मा किसको ध्यान करने वाली बुद्धि को प्रकाशक होने से, तो सबका प्रकाश है बुद्धि का भी प्रकाशक हो आत्मा प्रकाशक होने से, नहीं तो ध्यान व्यापार कर नहीं सकती बुद्धि आत्मा का प्रकाश न मिले तो ध्यान व्यापार वतीम बुद्धिम ध्यान व्यापार वाली बुद्धि को लगाना अवभाषण के साथ अन्वय करना प्रकाश करता हुआ वहाँ ले जाकर अन्वय करना कैसा है स माने आत्मा तस्थे ना उसमें स्थित होकर उसी में है बुद्धि में है अज्ञान काल में चित्त स्वभाव ज्योति रूपेण किस रूप से स्थित है वहाँ चेतन स्वभाव ज्योति रूप से आत्मा स्थित है वहाँ बुद्धि में अब भाषण उस बुद्धि को प्रकाश करता हुआ तत्सदृश उस बुद्धि के सदृश हो जाता है समान हो जाता है तादात्म्य कर जाता है सदृश समान सन ऐसा तादात्म्य होता हुआ ध्यायति इव ध्याय करता जैसा होता है जैसे आलोकवत एवं दृष्टांत, जैसे आलोक का दृष्टांत दिया, आलोक का जैसा कार्य होता है वैसे कार्य यहाँ, जैसे आलोक जिसमें पड़ जाता है तद्रूप दिखाई पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जिस वस्तु में पड़ा वही वस्तु रूप में दिखेगा सूर्य का प्रकाश ऐसा। ठीक इसी प्रकार आत्मा बुद्धि में स्थित होने के कारण उसको प्रकाश कर रहा है तो बुद्धि रूप में दिखता है, उसमें सादृश्य होकर के दिख रहा है, इसलिए ध्यायती व कहा आलोक पद में दृष्टांत दिया है। जैसे आलोक जिस वस्तु में आलोक पड़ा वह आलोक का अतिरिक्त स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता, क्या दिखाई पड़ता, वस्तु रूप दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा है, बुद्धि को प्रकाश करता हुआ बुद्धि रूप में दिखाई दे रहा है और बुद्धि में ध्यान करना रूपी क्रिया बुद्धि में है, आत्मा में आरोप हो रहा है, आत्मा में वास्तव में ध्यान चिंतन नहीं है कहा। अतः इसलिए अस्मात् कारण भवती चिंतयती चिंतयती भ्रांतिर लोक से, इस कारण से बुद्धि को प्रकाश कर रहा है आत्मा, इसलिए लोक में सामान्य अज्ञानी लोगों को भ्रांति हो जाती, क्या चिंतयती इति भवती बुद्धि, उनकी बुद्धि ऐसे मानती है कि आत्मा चिंतन करता है, भ्रांतिर लोक से लोक को भ्रांति हो जाती है, जन सामान्य को भ्रांति हो जाती, क्या भ्रांति, आत्मा चिंतन करता है ऐसा भ्रांति हो जाती, वास्तव में आत्मा चिंतन नहीं करता। पांच चार पांच की टिप्पणी, चार में कहा तद व्याप्त न तस्थे न माने, उसमें बुद्धि में व्याप्त होने से, आत्मा व्याप्त है सर्वत्र है, तस्थे न माने व्याप्त है, तद व्याप्त है बुद्धि को व्याप्त करने के कारण से चित्त स्वभाव ज्योति रूप अवभाषण का चेतन ज्योति से उसको प्रकाश करता हुआ आत्मा, वो बुद्धि के समान होकर तादात्म्य करके उसी को तादात्म्य कहा है, माने ध्यायती वह हो जाता कहा। पांच में कहते हैं यथोक्त बुद्धि अवभाषकत्वात् अतः करता, तो पूर्वोक्त जो बुद्धि है ना, जो चिंतन करने वाली बुद्धि का प्रकाशक होने से लोगों को भ्रांति हो जाती है, लोकस्य भ्रांति, लोगों को क्या भ्रांति, चिंतयति इति आत्मा चिंतन करता है ऐसी भ्रांति होती है, न तो परमार्थ तो ध्यायति, वास्तविक आत्मा ध्यान नहीं करता, या क्रिया कारक आदि कुछ आत्मा में नहीं है, ध्यान क्रिया आदि आत्मा में, न तो परमार्थ धन वस्तुता, वास्तव में आत्मा ध्यान नहीं करता चिंतन नहीं करता, चिंतन करने वाली बुद्धि है। एक नंबर टिप्पणी कहा ध्यायति इति ध्यानम अत्र निशेष दिवृत्ति नाम उपलक्षण, केवल बुद्धि का ही चिंतन नहीं लेना, यहाँ ध्यायति शब्द के द्वारा क्या लेना है, जितने भी वृत्तियाँ बनती है सबको लेना है, अंतकरण में जितने वृत्तियाँ बनती है और चक्षुरादि जितने वृत्तियाँ हैं, चक्षुरादि की वृत्ति सारे वृत्तियों को आत्मा ध्यान तो नहीं करता, आँख से देखता है कोई कह सकता नहीं, सारे वृत्ति के लिए उपलक्षण है, जितनी भी वृत्तियाँ बनती हो, अंतकरण की वृत्ति हो चाहे बहिरिंद्र की वृत्ति हो, सारे वृत्ति कोई वृत्ति नहीं आत्मा में, यही कहा ध्यानम अत्र, यहाँ ध्यान ध्यायति में जो ध्यान बोला हुआ ये ध्यान है, निशेष धीवृत्ति नाम लक्षण, जितने भी बुद्धि के वृत्ति अंतकरण की वृत्ति सब लिया, तेरह दर्शनादि अपनी न तत्र तत्व तो बोध्य, इसलिए दर्शनादि क्रिया भी तत्र माने आत्मा नहीं, न तत्व तो नहीं, वास्तव में नहीं है, अहम पश्यामि बोलना भी भ्रांति से है, मैं देखता हूँ बोलना चक्षु के साथ तादात्म्य करके बोल रहा हूँ, वास्तव में नहीं, अज्ञानकालीन है। सारे जितने भी वृत्तियाँ अंतकरण की वृत्ति बहिरिंद्र की वृत्ति जितने भी सब के निषेध के लिए ईवा लगा के बोला, वास्तव में यानी कि लोग ऐसा शंका उठा सकते हैं, हाँ चिंतन तो नहीं करता, देखता है सुनता है ऐसा नहीं, कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति रहित है, ये सिद्धि के लिए ये या ध्यय धातु का प्रयोग कर दिया, ये कहा आगे तथा लेला माने लेला धातु कण्वादि में है, गत्यर्थक है माने लेला इव गमन करता हुआ जैसा, प्राण के चलने से क्रिया किस में, प्राण में है, प्राण के क्रिया के द्वारा इसमें आत्मा में आरोप करके बोलते हैं लेला इति आत्मा चलता है ऐसा अज्ञान लोग बोलते हैं। तथा लेला इव माने अत्यर्थम चलती व अतिशय न चलती व विषयों को अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाता ऐसा लगता है, चलन क्रिया दिखाई पड़ती है किंतु वह नहीं, इव लगा के बोला वास्तव में आत्मा चलता नहीं, चलन क्रिया प्राणादि में है। दो वृत्ति हैं, एक दर्शनादि वृत्ति एक क्रिया रूपी वृत्ति, दर्शन क्रिया बुद्धि में बताया दर्शन आदि क्रिया का निषेध और प्राण के निषेध करने से हरिष्ठादि आदि क्रिया भी नहीं आत्मा में, ये सिद्ध हो जाती है, ये कहना है। तेषु एव कर्णेषु बुद्धियादिषु वायुषु च चलसु, उन्हीं कर्णों में इंद्रिया हो अथवा बुद्धि आदि जितने भी है, बुद्धि आदि जितने भी बाह्य कर्ण अंतकर्ण जितने भी है, और वायु सुनते चलसु, वायु यानी प्राणवायु जो है, इनके चलने पर, चलने वाले तो यही है, चिंतन करने वाले ज्ञान शक्ति प्रधान वाले हैं और क्रिया शक्ति वाले प्राण हैं, यही है। तेषु एव कर्णेषु, उन्हीं कर्णों में बुद्धियादिषु कर्णेषु, बुद्धियादि कर्णों में वायु सुच, और वायु मैंने प्राण, प्राण में भी चलसु उनके चलने पर, तद अभाषकत्वात् उसके प्रकाशक होने से, प्राण का भी प्रकाशक है, बुद्धि आदि का भी प्रकाशक आत्मा, तद अभाषकत्वात् तत्सदृशम तत् उसके समान वह आत्मज्योति, तद माने आत्मज्योति, आत्मज्योति उसके समान हो जाती है, जैसे आलोक जिसमें जिसको प्रकाश करेगा तद्रूप दिखाई पड़ता है, इस प्रकार आत्मज्योति प्रकाश कर रहे हैं इनको, तो इसलिए तद्रूप दिखाई पड़ती है। तदिति लेलायति, इसलिए इव लगा के बोला, वास्तव में गमन नहीं है आत्मा में, गमन क्रिया नहीं है, गमन क्रिया करता जैसा। दो और तीन की टिप्पणी में कहा, दो में कहते हैं आत्मज्योति, बोले तब माने आत्मज्योति, किन प्रकार लेलायति वह लेलायनम च सर्वासाम क्रियाणाम उपलक्षण, ये लेलायन कहा ना, माने सारे क्रिया के लिए उपलक्षण है, केवल प्राणी क्रिया का निषेध नहीं, कोई सारी क्रिया, चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे इंद्रियादि की क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, सबके लिए निषेध करने के लिए इव लगा के बोला ही कहते हैं। दो दो ये तीन में ही कहा लेलायन, जब लेलायदि जो कहा ना ध्यान और लेलायन जो है, चाहे सर्वासाम क्रियाणाम उपलक्षण, सारी क्रिया जहाँ जहाँ क्रिया हो रही है सबका उपलक्षण है, ते ना बदनादि बोलना भी तो क्रिया ही है ना, बोलना, बोलना भी वास्तव में आत्मा नहीं बोलता, बात बोलती है, वाक्य के साथ अज्ञान से तादात्म्य होने से आत्मा मैं बोलता हूँ करके बोलता है, लोग मैं लगाता है, नहीं मेरी वाणी बोलती कहना चाहिए, करना मैं बोलता हूँ ऐसा बोलता है, ये कह रहे हैं क्रिया। तेन बदनादि भी तत्र औपचारिक, तत्र माने आत्मा नहीं औपचारिक, हम बोलना आदि भी गौण प्रयोग है, वास्तव में आत्मा बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं, सुनने वाले बोलने वाले और हैं, उनकी क्रिया का आरोप किया जाता आत्मा ने, ये कहा। न तो परमार्थतः चलत धर्म कम तद तद आत्मज्योति का, वो जो आत्मज्योति है तद आत्मज्योति, वो आत्मज्योति है ना वास्तव में चलन धर्म वाला नहीं है, गमन क्रिया आदि वाला करने वाला नहीं है, दर्शन क्रिया आदि से भी रहित है, गमन क्रिया आदि से भी रहित है, वास्तविकता तो यही है, ये सारे के सारे और उपाधि को लेकर के कल्पना की जाती है, गमन आदि क्रिया दर्शन आदि क्रिया जितने भी है, ये कहा ठीक से देखेंगे। आत्मा सप्तम अर्थ तत्र पद भाष्य में, तत्र का अर्थ सप्तमी, सप्तमी तरल हुआ आत्मा, तत्र माने आत्मनि, वास्तव में गति नहीं है, ये कहना है। यत शब्दों बक्षमाण अत शब्द है संबद्धते कहते हैं भाष्य में, जो यतो दिया यतो ध्यायति वो यद का अतः भवती चिंतायति भ्रांतिर्लोक से अत शब्द के साथ संबंध करना, यस्मात तस्मात ऐसा हो जाएगा। अच्छा आगे कहते हैं अक्षरत्थम अर्थम उक्त्वा वाक्यार्थम माने यस्मा स समान सन उभौ लोकौ अनुक्रमण संचरति तदेत दर्शयति इत्यादि करके एक एक का अर्थ बताया, शब्द शब्दावली से जो ध्यायति का जो अर्थ आया, ध्यायति इव के जितने अर्थ आया, क्या आया अर्थ, ये तो ध्यायति इव ध्यान व्यापार में करोति इव चिंतयति इव, इतना हो गया इसका ध्यायति इव का अर्थ, ये माने शब्द और शब्द से जो आया उसको अर्थ हो गया। आगे वाक्य वाक्य अर्थ बोलते हैं, वाक्य अर्थ क्या है तो कहते हैं ध्यान व्यापारवतीम बुद्धिम, ध्यान व्यापार वाली जो बुद्धि है उसको अवभाषयन वहाँ ले जाकर अन्वय करना, बुद्धिम अवभाषयन बुद्धि को प्रकाश करता हुआ, कैसे प्रकाश करता है, स माने आत्मा तस्थे न, उसको व्याप्त होने से, बुद्धि में व्याप्त है आत्मा, तस्थे न बुद्धि में स्थित होने से, चित्त स्वभाव ज्योति रूपेण, किस रूप से स्थित है बुद्धि में, चेतन ज्योति स्वभाव ज्योति रूप से स्थित है, चेतन स्वभाव है आत्मा का, जड़ स्वभाव नहीं, उस ज्योति रूप से स्थित है, उस बुद्धि को प्रकाश करता हुआ तत्सदृश, बुद्धि के सदृश हो गया, जैसे प्रकाश का स्वभाव है जहाँ पहुँचता है तद्रूप से दिखाई पड़ता है, पृथक होने पर भी वैसे दिखाई पड़ता है, इस प्रकार तत्सदृश तत्समान सन ध्यायती व आलोकपद दृष्टांत या आलोक के समान ये कहा। ध्यानपति बुद्धिम व्याप्त चिदात्मा, ध्यान करने वाली बुद्धि है उसको व्याप्त करता हुआ जो चिदात्मा व्याप्त है व्यापक है आत्मा आत्मा ध्यायती वैत्यंत्र दृष्टांत वह आत्मा में ध्यायती वह दृष्टांत दिया किसका आलोकपत जैसे आलोक भिन्न वस्तु है कि तो अभिन्न दिखाई पड़ता है कहाँ जो प्रकाश्य वस्तु के साथ आलोक होता है तो वहाँ एक ही दिखाई पड़ता है प्रकाश्य वस्तु के स्वरूप दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार यथा खलु आलोको नीलम पीतम वा विषम वैष्णवांश तदाकारो दृश्यते जैसा आलोक होता है ना सूर्य का प्रकाश नीलम पीतम वा विषम वैष्णवांश तदाकारो होते वैष्णवान प्रथमा एक वचन है वहाँ रू होकर के अनुसार आकर के वैष्णवांश ऐसा होना चाहिए यहाँ नकार पूरा नहीं होगा मारे वह अनुसार वका के ऊपर में अनुसार होगा ऐसे आगे सकार रहेगा तो रू बनेगा ये क्योंकि न सभ्य प्रशांत सूत्र है प्रथमा एक वचन है वैष्णवांश वैष्णवान प्रथमा एक वचन है आलोक का उदाहरण उसका ये है वैष्णवान प्रथमा एक वचन है इसको कम से कम नकार को हल तो कर देना चाहिए यथा खलु आलोको नीलम पीतम्बा विषम वैष्णवांश तदाकारो दृश्यते जैसे आलोक जो है ना नील वस्तु काला वस्तु हो चाहे पीला वस्तु उसको व्याप्त करता हुआ वैष्णवान माने व्याप्त करता अशुव्याप्त धातु है व्याप्त करता हुआ तदाकारो दृश्यते जिस वस्तु को व्याप्त किया नील पीत को उसी आकार में दिखाई पड़ता है आलोक भिन्न होने पर भी अभिन्न दिखाई पड़ता है तथा अयम अभी अयम आत्मा भी यह आत्मा भी उसी प्रकार यह आत्मा भी ध्यानवतीम बुद्धिम भाषयन ध्यान करने वाली बुद्धि को प्रकाश करता हुआ ध्यानवान इव भवती ध्यानवान वाला जैसे होता है ध्यान करने वाला जैसे होता है आत्मा आलोक का दृष्टांत करके कहा यही है यथोक्त बुद्धि अवभाषकत्व उत्तम हेतु मानते फलित महा इस प्रकार आत्मा पूर्वोक्त जो बुद्धि है प्रकाश करने वाली बुद्धि चिंतन करने वाली बुद्धि यथोक्त बुद्धि चिंतन करने वाली जो बुद्धि है ध्यान करने वाली बुद्धि का प्रकाश प्रकाशकत्व उत्तम प्रकाश कहा आत्मा को उक्तम हेतु मनुदय हेतु यही बताया प्रकाश करने के कारण तद्रूप दिख रहा है वो तादाद में दिख रहा है ये कहा अतः कहा तो भवती चिंतयति इति भ्रांतिर्लोकस्य आत्मा को चिंतन करता होता है ऐसा लोकस्य भ्रांतिर्भवति लोक को भ्रांति हो जाती है आत्मा चिंतन करता है ऐसा भ्रांति हो जाती है ऐसा इव शब्दार्थम कथे ध्यायति इव इव लगा हुआ है इव शब्द का अर्थ बताते हैं न तो कहा न तो परमार्थ तो ध्यायति वास्तव में आत्मा चिंतन नहीं करता चिंतन करने वाली बुद्धि है आत्मा के सान्निध्य प्राप्त होने पर बुद्धि चिंतन करती है किंतु वो क्रिया आत्मा में आरोप हो जाता है अज्ञान के कारण ठीक है वो कहते हैं बुद्धि धर्माणाम आत्मनि औपाधिकत्व बुद्धि के जितने भी धर्म है ना चिंतन धर्म किसका है बुद्धि का है चिंतन धर्म बुद्धि का है तो बुद्धि धर्माणाम जितने भी बुद्धि के धर्म है चिंतन आदि जो जो धर्म होंगे जितने दर्शन आदि जितने भी होंगे आत्मनि औपाधिकत्व आत्मा में औपाधिक है वास्तविक बुद्धि के धर्म है चिंतन आदि औपाधिकत्व है ना मिथ्यात्व होता वो मिथ्या है आत्मा में बुद्धि का धर्म दिखना मिथ्या है अन्य का धर्म अन्य में दिखता हो मिथ्या होता है मिथ्यात्व होता प्राण धर्माणा में भी तत्र तथा तुम कथयति प्राण का धर्म जो चलनादि चलनादि धर्म है कौन सा धर्म चलनादि धर्म है लेलायती में कहा है लेलनादि धर्म है चलनादि धर्म प्राण धर्म तत्र माने आत्मा ने तथात्व माने मिथ्यात्व आत्मा में वो मिथ्या है प्राण धर्माणाम अभी जो प्राण के धर्म है चलनादि धर्म है वो धर्म भी तत्र माने आत्मनि उस आत्मा में मिथ्यात्व तथात्व मिथ्यात्व तथा यदि कहते हैं तथा कहा तथा लेला यदि इव जैसे चलती इव लगा उसी प्रकार लेला यदि इव अत्यर्थम चलती इव विषय को अतिक्रमण करके जाता है जैसा लगता है दौड़ता जैसा लगता है और प्राण की क्रिया के कारण ये बता दिया आत्मनि चलन से औपाधिकत्व साधयति आत्मा में जो चलन क्रिया भासती है ना वह नहीं वह औपाधिक है उपाधि के उपाधि का धर्म वह दिख रहा है एक एक जगह होने का तेषु कहा तेषु एव करणेषु बुद्ध्यादिषु जो बुद्ध्यादि करण है और वायु सूचक और वायु प्राण आदि हैं जो क्रिया हो रही वहाँ चलत्सु उनके चलने पर अपने विषय में जा रहे हैं इंद्रिया भी गमन है और ये प्राण भी अपने क्रिया कर रहा है उनके चलने पर तद अवभाषकत्वात् ये सबका प्रकाशक है आत्मा कि दृष्टांत स्तंभ जैसे हो जाएगा जैसे आलोक जिसमें होता है तद्रूप दिखाई पड़ेगा हरा में पड़ा होगा हरा पत्ता में तो आलोक हरा रूप में दिखता हुआ पीले में पड़ा हुआ तो पीला ही दिखा लाल में पड़ा हुआ तो लाल ही दिखा आलोक का अतिरिक्त स्वरूप नहीं भाजता यद्यपि अतिरिक्त स्वरूप है किंतु दिखते समय में एक दिखता है ठीक इसी प्रकार है यहाँ भी स्वच्छ है तेसु कर्मेशु बुद्धियादिषु वायुषु चलसु तदभाषकत्व तद सद तत्त मैं आत्मज्योति तत्सदृश उसके समान दिखाई पड़ता है युवक कहा न तो परमार्थतः चलन धर्म में तद आत्मज्योति ये बोल दिया वास्तव में चलन धर्म वाला आत्मज्योति नहीं है यही है वार्तिक है इसमें इसी को बताने के वार्तिक है तत्र नाम रूपादि सादृश संभ्रांति निमित्तम इत्यादि है इसके लिए बोलना चाहते हैं वार्तिक तत्र नाम रूप उपाधि सादृशम इत्यादि यहाँ से आरंभ करके न तो परमार्थतः चलन धर्मगम वहाँ तक एक पैरा पूरा है इसके ऊपर बात भी है पैरे के अंतिम में न तो परमार्थतः चलन धर्मगम इत्यादि कहा तद आप ज्योति इति अंतभाष्य वहाँ तक भाष्य में वार्तिकाचार्य वार्तिकाचार्य कहते तथा ही क्या बोलते हैं असंभव सतो यस्मात् तद बोधात् असंभव क्रियाकारक रूप से तस्मा श्रुत्या विधीयते क्रियाकारक रूप से आत्मा में क्रियाकारक आदि जो भाषा है ना चलने वाला गमनादि क्रिया जो भाषा है ध्यान क्रिया ध्याता भाषा है जो त्रिपुटी भाषा होती है वह असंभव स्वतः असंभव वास्तविक हो नहीं सकता क्रियाकारक रूप से स्वतः असंभव वास्तविक हो नहीं सकता स्वयं वहाँ आत्मा में क्रियाकारक आदि कोई होने न क्रिया बन सकता है क्रिया हो सकती है न कारक बनेगा आत्मा स्वतः संभव नहीं है यस्मात जिससे कि यस्मात क्रियाकारक रूप से स्वतः असंभव आत्मा में क्रियाकारक स्वरूप होना स्वतः संभव नहीं है तद अवोधाच संभव और आत्मा के अज्ञान से संभव है जब तक आत्मा को ठीक ठीक जानता नहीं तब तक संभव है और स्वाभाविक रूप से आत्मा में क्रियाकारक आदि हो नहीं सकते क्रियाकारक रूप से यस्मात क्रियाकारक जिस हेतु से क्रियाकारक स्वरूप जो है ना क्रिया हो कारक हो जो भी हो आत्मा में स्वतः संभव नहीं है किंतु तद अबोधाच संभव उसके अज्ञान से संभव है आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं होगा स्वरूप का पता नहीं लगता तब तक संभव है क्रियाकारक वाला दिखाई पड़ता है ठीक है क्रियाकारक रूप से ही है तस्मात श्रुति अभी श्रुति के द्वारा कहा जाता है क्या कहा जाता है ध्यायती लेलायती ये श्रुति का कहना है कि स्वतः संभव नहीं है औपाधिक है उसका जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक संभव है इसलिए इव लगाकर श्रुति बोलती है ध्यायती इव लेलायती इव ऐसा कहा क्रियाकारक रूप से मिथ्यात्म प्रत्यगात्मने ध्यायती इत्यादि वाक्य प्रत्यक कौतस्य वित्तये कहते हैं क्रियाकारक रूप से मिथ्यात्म आत्मा में जो क्रियाकारक रूप भासता है आत्मा गमन करता है ध्यान करता है ऐसा जो भासता है क्रिया और कारक रूप में दिखता है मिथ्यात्म प्रत्यगात बने आत्मा में मिथ्या है वो झूठा है वास्तव में न क्रिया है न कारक है आत्मा न ध्यान करने वाला होता है न ध्यान क्रिया है न गमन करने वाला होता है न गमन क्रिया है चलन क्रिया वाला भी नहीं ध्यान क्रिया भी नहीं अध्याता भी नहीं गंता भी नहीं वास्तव में मिथ्या है सब कल्पना है इसलिए ध्यायती इति वाक्य किस वाक्य से कहा जाता है ध्यायती वे वाक्य ध्यायती ऐसे वाक्य के द्वारा ये कहा जाता है जो ध्यायती व लेलायती के द्वारा आत्मा में क्रियाकार रूप का खंडन किया जाता है वास्तव में नहीं है ध्यायती वाक्य है ना प्रत्येक कौटस्थ वित्तय प्रत्येक आत्मा कूटस्थ है निर्विशेष है कोई क्रियाकारक होने से सविशेष हो नहीं सकता प्रत्येक आत्मा को कौटस्थ वित्तय उसके ज्ञान के लिए विद्रिलाभ धातु है ना उसके जानने के लिए कुटस्थ जानने के लिए कहा ध्यायती व लीला इस प्रकार अविधि यति श्रुतिया अविधि यते आगे पूर्व का अन्वय करना इसका कौटस्थ वित्तये श्रुतिया अविधि यते पूर्व में है अविधि यते श्रुतिया अविधि यते श्रुति के द्वारा ये कहा जाता है ध्यायती व लीला इति ध्यायती व स कौटस्थ्या तथा लीला इति वच ध्यानादि क्रिया ध्यानाधिकारी साक्षित्वात्मात्मा ध्यानाधिकारी वहां ध्यायती इव स कौटस्थ या तो कुटस्थ होने से ध्यान क्रिया आदि है ना, असंग है, आत्मा कुटस्थ है, निर्लेप है, इसलिए ध्यायती इव लगाकर श्रुति ने कहा ध्यायती इव सामान्य आत्मा कौटस्थ्या कुटस्थ होने से क्या होने से निर्विशेष है वह कोई ध्यान क्रिया विशेष थोड़ी और ध्याता थोड़ी बनेगा वो विशेष हो जाएगा कुटस्थ है आत्मा सामान्य आत्मा कौटस्थ्या ध्यायती इव तथा लेलायती जिस प्रकार ध्यायती वह कुटस्थ होने से उसी पर कुटस्थ होने से लेलायती व वहाँ भी ऐसे लगेगा वास्तव में गमन क्रिया नहीं है आत्मा में गंता भी नहीं आत्मा ध्यानादि क्रिया साक्षी कार्य शिक्षित ध्यानादि करने वाले के साक्षी आत्मा किसको जो ध्यान करने वाला है उसके भी साक्षी है ध्यानाधिकारी साक्षित्वात् ध्यानादि करने वाले को ध्यानाधिकारी बोला गया ध्यान करने के स्वभाव जिसका बन गया उसको ध्यानाधिकारी ऋण प्रत्यय लगा के बोल दिया सुप्य हो जाता ऋण स्थान उसके साक्षी होने से ध्यानाधिकारी ना साक्षित्वात् तो ध्यानादि करने वाला जो अभिमानी होता है बुद्धि में तादात्म्य वाला होकर बैठा है उसके भी साक्षी है वो अभी यहाँ ये ध्यान कर रहा है ऐसा जानता है वो ध्यान आदि करने वाला जो होगा उसका भी साक्षी है साक्षित्वात् साक्षित्वात् नात्मा ध्यानाधिकारीवान ध्यानाधिकारी वाला आत्मा नहीं है ध्यानाधिकारी आत्मा में नहीं है ध्यानाधिकारी में नहीं लेलाधिकारी में नहीं कोई कार्य नहीं आत्मा में वो तो साक्षी है उसके भी साक्षी है ध्यानादि करने वाले व्यक्ति का साक्षी है कौन ध्यान करता है उसको जानता है आत्मा साक्षी है वो देखता है जो ध्यानादि क्रिया आत्मा में नहीं देखा निशेष बुद्धि वृत्ति नाम ध्यान सैद उपलक्षण लेलायनाम च लेलायनम क्रियाणाम च सर्वासाम उपलक्षण कहा जितने भी बुद्धियों की वृत्तियाँ होती है ना केवल ध्यान ही नहीं अन्य भी जितने वृत्तियाँ बनती हो यहाँ ध्यानम सैद उपलक्षण जो ध्यायती करके ध्यान को कहा ये उपलक्षण है जितने वृत्तियाँ बनती हो अंतकरण और बहिकरण में जितनी वृत्तियाँ बनती हो सबके लेने के लिए देही धातु का प्रयोग करके बोला ध्यायती को बोला उपलक्षण है और लेलायनम क्रियाणाम जो लेलायन है ना सारे क्रियाओं का जितने क्रिया होती हो सबके लिए लेलायती के द्वारा सब क्रिया को लेना है यहाँ ये नहीं कि गमन तो नहीं करता किंतु बैठता है उठता है इत्यादि क्रिया भी नहीं ले सकते सारे क्रिया का उपलक्षण है लेलायन कहा क्रियाणाम चाहे सर्वासम उपलक्षण सर्वासम क्रियाणाम उपलक्षण सारी क्रियाओं के लिए उपलक्षण लेलायती के द्वारा लेलायती के द्वारा एक कहा ध्याता ध्यान तथा देयम त्रयम स्यात् स्वात्मैक साक्षिकम करणम कर्म करता च नातो ध्यात्रादि साक्षिणे कहा देखो जहाँ ध्यान होता है त्रिपुटी होते हैं जहाँ ध्याता ध्यान ध्येय विषय विशेष को चिंतन करेगा चिंतन करने वाला ध्याता और चिंतन क्रिया और चिंतनीय विषय तीन होते हैं ध्यान करते समय तीन वस्तु होते हैं अपने इष्ट का चिंतन करता है जो इष्ट होगा वो उसका ध्येय हो गया ध्यान क्रिया चिंतन क्रिया है और चिंतन करने वाला व्यक्ति होगा ध्याता ध्यानम तथा ध्येयम ये जो त्रिपुटी है ध्याता ध्यान ध्येय त्रयम स्वात्मिक साक्षी आत्मा साक्षी वाले हैं ये आत्मा देख आत्मा साक्षी देख रहा आत्मा जो कुटस्थ आत्मा साक्षी है वहाँ कैसा ये ध्यान करने वाला ये है ये वस्तु है कौन ध्यान करता है देखना पड़ेगा आत्मा जानता है वहाँ ये ध्यान करने वाला है ये ध्यान क्रिया चल रही है और ये ध्येय है ये तीनों का साक्षी हो आत्मा न ध्याता है न ध्यान है न ध्येय है वो तीनों का साक्षी है ठीक है ध्याता ध्यान तथा ध्येयम त्रयम स्यात् स्वात्म ही का साक्षी आत्मा ही एक साक्षी है उसका आत्मा जानता है साक्षी है देख रहा है करणम कर्म करता च ना तो ध्यात्रादि साक्षी नहीं कहते इसलिए जो करण ध्यान ध्यान जो होगा कर्ण साधन होगा और कर्म होगा ध्येय और करता होगा ध्यान करने वाला व्यक्ति ये तीनों क्या अतो ध्यान ध्यात्रादि साक्षिणी न ध्याता आदि के जो साक्षी है उसमें ये तीनों नहीं होते कौन न ध्यान करण है ध्यान रूपी जो करण है साधन और न ध्येय है करणम कर्म माने ध्येय वस्तु और करता होगा ध्यान करता ये तीनों आत्मा उस तीनों के साक्षी में कैसे रहेंगे वो तीनों हो नहीं सकते न ध्यान हो सकता आत्मा में न ध्येय बनता है ध्येय बनेगा न ध्येय होगा न ध्यान करता होगा वो ध्यान के साधन को कर्म शब्द से ले लिया है माने ध्यान करना रूपी क्रिया को और ध्येय को ले लिया कर्म रूप से और माने ध्याता को ले लिया कर्ता रूप से ये तीनों साक्षी में नहीं है साक्षी तो उनको देखने वाला है आत्मा एक बुद्धो कर्तो से संबंधो ज्ञान है न क्रिया यथा कुटस्थ साक्षी संबंधो बुद्धि कर्तोस्त ही वजह कहते देखो बुद्धा का संबंध किसमें होता है, जानने वाले का संबंध किसके साथ होता है, ज्ञान के साथ, ज्ञाने ना बुद्ध संबंध, बुद्धा का संबंध माने ज्ञाता का संबंध किसमें होगा, ज्ञाने ना माने ज्ञान के साथ होगा, बुद्धा माने ज्ञाता, ज्ञाता का संबंध ज्ञान के साथ। अच्छा, कर्तृत्व से संबंध क्रिया, कर्ता का संबंध किसका, क्रिया का। जिस प्रकार होता है बुद्धा का संबंध ज्ञान के साथ और कर्ता का संबंध क्रिया के साथ, जिस प्रकार होता है यथा जिस प्रकार है तथा उसी प्रकार कूटस्थ साक्षी संबंध, जो कूटस्थ साक्षी है ना निर्विशेष साक्षी, उसका संबंध किसके साथ होगा, माने ज्ञान के साथ भी नहीं है क्रिया के साथ भी नहीं है, किसके साथ है, कहते ज्ञान बुद्धि कर्तो तथा कूटस्थ का बोधा और कर्ता के साथ संगति होती है, उस किसके, वो बोधा और कर्ता को जानता है, ये ज्ञाता बना हुआ है, ये कर्ता है, इस कार्य को करने वाला ये व्यक्ति है और ये इसको जानने वाला है, उसको साक्षी का ज्ञान होता है। साक्षी को ज्ञान के साथ संबंध नहीं है और इसके साथ भी संबंध नहीं, किसके साथ, क्रिया के साथ भी नहीं, वो ज्ञान जिसको हो रहा है वो जो बुद्धा और क्रिया जिसमें हो रही जो कर्ता, वो दोनों के साथ संबंध होता है, ये व्यक्ति अमुक वस्तु को जान रहा है, ये व्यक्ति अमुक क्रिया कर रहा है, ऐसा जानता है साक्षी, ऐसा है। एक सर्वस्य प्रत्येगात्मत्वात् कूटस्थैक चिदात्मनः अतोस्यानपि संबंध सर्व प्रत्यक्त्व हेतुतः कहते हैं। देखो भाई, उसका किसी के साथ संबंध नहीं होता है, क्यों, वो सबके साथ, सबका प्रत्येक आत्मा है, स्वरूप है, कोई भी वस्तु संसार में सबका स्वरूप है, वो ज्ञाता ध्यान देह का तीनों का स्वरूप है वो, और ये जो विषय जितने भी हैं ध्यान करता आदि जो भी है ध्यान चिंतनीय वस्तु सबका स्वरूप है वो, सर्वस्व सर्वस्व प्रत्येगात्मत्व, सबका अंतरात्मा होने के कारण स्वरूप होने से, कूटस्थैक चिदात्मा, जो कूटस्थ एक है चिदात्मा, एक ही है सबका स्वरूप होने से, अतो अस्य अनवि संबंध, इस आत्मा का संबंध नहीं है, सर्व प्रत्युक्त है, इसके साथ किसी का संबंध नहीं है, क्यों, सबका स्वरूप होने के कारण, ये बताए। एक नीड़त्व हेतुत्था साक्षिण साक्ष्य संगति न तो मोहत्त चितिबिंब हेतु वृत्त विपक्षया, कहते हैं एक जगह में आश्रित है, एक कूटस्थ चिरात्मा में आश्रित होने से, कहते हैं एक जो कूटस्थ में ना अज्ञान आदि साक्ष्य पदार्थ भी वही है आत्मा में, एक कूटस्थ आत्मा में कल्पित है और साक्ष्य साक्षी भी जो होगा ये भी वही है, चैतन्यभास भी वही है, एक ही में है कल्पित है, चैतन्यभास भी उसी कूटस्थ चिदात्मा में कल्पित है और साक्ष्य पदार्थ अज्ञान से लेकर के संसार जितने वो भी उसी में कल्पित है, दोनों एक में हो गए, कूटस्थ आत्मा में दोनों एक साथ है, एक नीड़ है एक घोसला में है दोनों, कौन घोसला है, कूटस्थ आत्मा घोसला, नीड़ माने घोसला होता है, जैसे पक्षियों का घोसला आए रहने का था उसको कहा जाता है नीड़, एक नीड़ तो हेतु एक ही नीड़ से उत्पन्न है, कल्पित निकले हैं कौन, साक्ष्य पदार्थ जितने अज्ञान से लेकर के जितने पदार्थ और चिदाभास, ये दोनों एक ही में होने के कारण उसमें उत्पन्न होने से, साक्षिण साक्ष्य संगति, साक्षी का जो है ना साक्ष्य के साथ संगति मानी जाती है, इसे देखा ही जाता है, कल्पना है वो, सही है न तो मोहत चिदबिंब हेतु वृत्त विपक्षया, और उस चिदाभास के साथ संबंध नहीं होगा, साक्षी का संबंध साक्ष्य के साथ ही दिखाई पड़ेगा, बुद्धि के साथ आदि दिखे साक्ष्य है उसके साथ, चिदाभास के साथ संबंध नहीं दिखता, क्यों, कहते हैं न तो मोहत्थ चिदबिंब, अज्ञान से उत्पन्न जो चिदबिंब है चेतन का बिंब, कूटस्थ ही अज्ञान के कारण से चिदाभास रूप में दिख रहा है चेतन का जो प्रतिबिंब है, न तो मोहत्थ चिदबिंब हेतु वृत्ति विवक्षा, उसके कारण के तरफ देखने पर उसका साथ संबंध वो तो वही है, कूटस्थ ही हो, कूटस्थ जो आत्मा में एक ही जगह दो कल्पित हो रखे हैं, साक्ष्य पदार्थ और चिदाभास दो हैं, किसमें है, कूटस्थ में, निर्विशेष आत्मा में कल्पित है, उनमें से निर्विशेष आत्मा का संबंध कहाँ भाषता है, कल्पना साक्ष्य पदार्थ में, चिदाभास के साथ संबंध नहीं दिखता, क्यों, वो तो वही है, उसके जो कारण ढूंढते हैं तो किसे आया हो, चिदाभास स्वरूप ही हो, एक ये बता रहे कूटस्थात्मय का हेतु था चिदबिंबो भोगस्तु तो यह सोपादान अनुरोधित्वात् केनचित् नाश्य संगति, ये कहते हैं कूटस्थात्म एक हेतु था, कूटस्थ आत्मा ही हेतु है इसके आने के लिए, कौन हेतु है, प्रतिबिंब किसका होता है, बिंब का होता है, से कुटस्थ आत्मा एक हेतु था चिद्बिंब, जो चेतन का प्रतिबिंब है चिदाभास है वह मुह वस्तु या इसका माने आया चेतन से और जाता किस तरफ अज्ञान की तरफ जाता है, वहाँ आश्रित होकर बैठा है देहादि के साथ आश्रित होकर बैठा है मुहगा, मुह माने अज्ञान, उसमें जाने वाले को मुहगा कहा। ये चिदाभास ऐसा है माने चेतन से इसकी प्राकट्य है और अज्ञान की तरफ आश्रय लेता है, ये कहा। कूटस्थ आत्मा एक हेतु था चिद्बिंबो मुहगस्तु, ये कहा कूटस्थ आत्मा एक हेतु है उसी से उत्पन्न है ये प्रतिबिंब है, किंतु मोहग्रस्त चीज अज्ञान की तरफ जा रहा है, अज्ञान के शरीर अज्ञान के साथ तादाद में बैठा हुआ है ये चिद्बिंब। सोपादान अनुरोधिता, उसका उपादान क्या है कुटस्थ है अनुरोधित्वात् केनचित नाश्य संगति, इसका भी किसी के साथ संबंध ही नहीं, क्यों उपादान के साथ जिसे ही आया कौन किससे आया कुटस्थ से आया, वो देखने पर इसे संगति आई नहीं, जिसको संबंध करता कहते इसका भी संबंध दिखता नहीं उपादान के कारण देखने पर तरफ देखने पर कहा। चिदाभासाश्रय अज्ञानात् कार्य संगति हेतुतः स्वाभासांत परोप्यात्मा ध्यायति व्यतिविक्षते। चिदाभास जिसमें आश्रित है, किसमें आश्रित है अज्ञान में, अथवा चिदाभास में जो अज्ञान आश्रित है, दोनों समास हो सकता है। चिदाभास आश्रय यस्य, कूटस्थ आश्रय नहीं कर सकती ये कौन, अज्ञान नहीं कर सकता कूटस्थ में नहीं, किसमें आश्रय करेगा चिदाभास को आश्रय देता है, अथवा चिदाभास का जो आश्रय, चिदाभास किसमें आश्रित है अज्ञान में, अज्ञान में कुटस्थ से उत्पन्न होता है अज्ञान में आश्रित है, अज्ञान में है। चिदाभास आश्रय अज्ञान, चिदाभास में जो आश्रित अज्ञान है अथवा चिदाभास जिस अज्ञान में आश्रित है ऐसा ज्ञान से कार्य संगति हेतु, कार्य के परस्पर इनके संबंध है चिदाभास का और इसका अज्ञान का संबंध होने से, ये संगति हेतु होने से स्वाभासांत परोप्यात्मा, अपने अपने भीतर में जो अपना आभास पड़ा हुआ है ऐसा जो परोप्यात्मा जो परमात्मा है ध्यायति वेदीपेक्षते, उसको ध्यायति कहा जाता है उसको, कि चिदाभास क्या अज्ञान के साथ संबंध होने से वास्तव में आत्मा का संबंध नहीं किंतु ध्यायति कहा जाता है आत्मा को, ये कहा। प्रत्यंग मोहिक मात्रोत्तम ध्यान लीलायनाधिकम तन्मिथ्या प्रतिपत्त्यर्थम इवति व्यपदिश्यते, कहा प्रत्यंग मोह मोह के मात्रोत्थम आत्मा के अज्ञान मात्र से उत्पन्न है, प्रत्यंग माने आत्मा, मोह माने अज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान है उसके द्वारा मात्र उत्तम उसी अज्ञान से उत्पन्न होने से ध्यान लेलायनादिकम ध्यान क्रिया गमन क्रिया आदि सब अज्ञान से उत्पन्न है, वास्तव में आत्मा में ध्यान क्रिया गमन क्रिया हो नहीं सकती, अज्ञानकालीन है ये अज्ञान से है। प्रत्यंग मोह एक मात्र उत्तम केवल आत्मा के अज्ञान मात्र से उत्पन्न है ये ध्यान और लीला आदि क्रिया माने ध्यान क्रिया हो चाहे गमनादि क्रिया हो, ठीक है। तन मिथ्या प्रतिपत्ति अर्थम उसको मिथ्या, वास्तव में आत्मा में ध्यान क्रिया गमन क्रिया नहीं है, मिथ्या है ये ज्ञान के लिए। इव इति व्यपदिश्यते ध्यायति इव लीलायति इव, इव शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रुति में, इव शब्द का प्रयोग किसके लिए है माने आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न जो ध्यानादि क्रिया, ध्यानादि कब करेगा अज्ञान काल में करेगा, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है वो मिथ्या सिद्ध करने के लिए इव लगाकर बोल दिया, आत्मा में वास्तव में नहीं है ये इव लगाकर बोला कहा जाता है। कहा कहते हैं अन्य की क्रिया अन्य में आरोप कैसे हो जाता है, यदि ध्यान क्रिया गमन क्रिया अज्ञानकालीन है तो आत्मा में कैसे होगा अन्य की क्रिया, कहते हैं एक दृष्टांत है जैसे बादल के चलने पर चंद्रमा को चलना जैसा लगता है, भावा से जो बादल चलता है वेग चलना चले उस स्थिति में चंद्रमा चलना चाहिए, बादल चलना नहीं लगता क्या लगता उल्टा हो जाता है चंद्रमा दौड़ा ऐसा लगता है, बादल जब दौड़ते हैं चंद्रमा के दौड़ना जैसा होता है, इस प्रकार यहाँ भी अज्ञानकालीन है किंतु आत्मा में आरोप होता है ये क्रिया ध्यान क्रिया आदि, इसलिए इव लगाकर श्रुति बोलती कहा। अभ्रयानम यथा अज्ञानात् ससभृत्यत्यवश्यति क्रियाकारक बुद्धिम तथा तत्साक्षणीक्षते। अभ्रयानम, अभ्र माने बादल, बादल का यानम माने गमनम, बादल का जो गमन होता है बादल चलता है। अभ्रयानम यथा अज्ञानात्, जिस प्रकार अज्ञान से अभ्र का जो गमन है बादल का गमन है वह ससभृति अध्यवश्यति, ससभृत चंद्रमा खरगोश को धारण करने वाला कौन चंद्रमा सप्तमी ससभृति, ससम विवर्तित ससभृत, खरगोश को धारण करने वाले चंद्रमा के बीच में जो काला काला पना दिखता है ना थोड़ा, खरगोश को धारण किया ऐसे मानते हैं स्थिति है। तो अभ्र यथा अभ्रयानम, जिस प्रकार बादल का जो गमन है चलन है क्रिया बादल में, वह अज्ञानात अज्ञान से, बादल चलता है ज्ञान नहीं है ऐसा होने से, ससभृति अद्यवश्यति, यकार लगा देना चाहिए अद्यवश्यति, या नहीं है अध्वश्यति नहीं अद्यवश्यति, वो लगा देना चाहिए। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष क्या करता है, बादल का ज्ञान नहीं है जिसको अज्ञान है, तो वो बादल में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया को चंद्रमा में आरोप कर देता है, चंद्रमा चलता है जो बोलते हैं, ससभृत माने चंद्रमा होता है, ससभृति सप्तमी चंद्रमा में आरोप करता है। इसी प्रकार क्रियाकारक वाली जो बुद्धि है, क्रियाकारक बद बुद्धिम, क्रियाकारक वाली जो बुद्धि है ना बुद्धि, तथा तत्साक्षरीक्षते कहते हैं, जो क्रियाकारक वाला होती है बुद्धि, बुद्धि उसको साक्षी में, बुद्धि के क्रियाकारक करने वक्त के बुद्धि को, क्रियाकारक जो बुद्धि में है किंतु उसको कहाँ आरोप करते हैं, उसके साक्षी में आरोप कर देते हैं, अज्ञान काल में साक्षी में आरोप होता है, क्रियाकारक आदि धर्म बुद्धि में है किंतु आत्मा में आरोप होता है, कैसे, जैसे बादल चलना होता है उसको चंद्रमा में आरोप किया जाता है अज्ञान के कारण, क्या ज्ञान है वहाँ, बादल का ज्ञान, बादल के गमन का ज्ञान, बादल चलता है ज्ञान नहीं है उसके कारण चंद्रमा में आरोप करता है व्यक्ति, चंद्रमा चलता है बोलते हैं, बादल इधर दौड़ता हो चंद्रमा उधर दौड़ता हुआ दिखता है, उल्टी गति में दिखता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्रियाकारक जितने भी धर्म वाली बुद्धि है सारे धर्म वाली, किंतु वो अज्ञान से बुद्धि को है करके नहीं जानता, इसलिए आत्मा में आरोप करता है। धर्म धर्म में भी संबंध यथा बोहिक संश्रयात अस्पृशन अभी नीलम खम संभा, अस्पृशन अभी नीलम खम इति संभावे तथा कहते। देखो धर्म धर्मी जितने भी संबंध है ना, धर्म और धर्मी जो संबंध होता है, धर्म धर्मी अभी संबंध अन्यथा, वास्तव में नहीं अन्यथा है, वास्तव में नहीं धर्म धर्म संबंध नहीं, आत्मा में क्रिया आदि चिंतन आदि धर्म होना संभव नहीं है, अन्यथा है मिथ्या है। मोहय के संश्रयात अज्ञान के आश्रय लेकर होता है, किसको लेकर, हाँ वास्तव में आत्मा में धर्म धर्म संबंध नहीं, आत्मा धर्मी है माने चलन आदि धर्म आत्मा में है ऐसा हो नहीं सकता, अज्ञान के सहारे से होता है, जब तक अज्ञान जीवित है तब तक होता है। अस्पृश कैसे कहते हैं, धर्म धर्म संबंध न होने पर भी भासता है, कैसे, अस्पृशन में नीलम खम इति संभावे तथा कहते हैं। देखो जैसे कालापना आकाश में है ना, आकाश को छूता है क्या वो, आकाश में धर्म है कालापना, नीलमन काला नहीं है, न होने पर भी लगता है, ठीक इस प्रकार चलन आदि क्रिया जैसे लगता है, वास्तव एक अस्पृशन अभी न छूता हुआ अभी नीलम, आकाश नीला को छूता ही नहीं है, कालापना है ही नहीं आकाश में, यहाँ भी तो आकाश है काला है क्या, वही काला क्यों, आकाश तो व्यापक है यहाँ भी है, आकाश पर खालीपना अवकाश देने वाले को आकाश कहते हैं, तो यहाँ यहाँ काला दिखता है क्या नहीं, दूर दूर दूर दृष्टि के दूरता के कारण दूरत्व के कारण वह काला भास रहा है, वास्तव में है ही नहीं वो काला, धर्म भाव नहीं है, तो काले कालापना न होने पर भी आकाश में जैसे काला दिखाई पड़ता है, वास्तव में मिथ्या है वो आकाश में कालापना दिख रहा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी चलनादि क्रिया आत्मा में वास्तव में मिथ्या है, वास्तव में आत्मा में चलनादि ध्यान आदि क्रिया कोई क्रिया नहीं है, ये सिद्ध करना है। अस्पृशन अभी नीलम खम, खम माने आकाशम, अस्पृशन अभी नीलम जो नील है आकाश को न छूता हुआ भी संभाव, जैसे संभावना होती है आकाश काला है करके बोला जाता है, उसी प्रकार है ये धर्म धर्मी संबंध जो आत्मा में कल्पना करते हैं, आत्मा में चलन क्रिया आदि की कल्पना करना, ध्यान चिंतन आदि धर्म का कल्पना करना, सब ये कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं आत्मा। आत्म प्रत्येक अम्यर्थे निष्क्रिय कारक के फले क्रियाकारक वस्तु संभाव इति तत्जड़ कहते हैं। आत्म प्रत्येक अम्यर्थे, आत्मज्ञान का जो विषय है, आत्मा किसका विषय है, आत्मज्ञान का विषय है, क्रिया आदि का विषय नहीं आत्मा, क्रिया आदि का विषय नहीं, कारक आदि का विषय नहीं, क्रिया और कारक का फल भी नहीं है, क्रिया करने से स्वर्ग आदि मिलेगा आत्मा नहीं मिलने वाला है, फल भी नहीं, अफल है, ये कहते हैं। आत्मा प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, आत्मज्ञान का जो गम्य अर्थ है, आत्मज्ञान से जिसको जाना जाता है किसको, आत्मा को, ऐसे विषय में। निष्क्रिय आत्मा का निष्क्रिय है, निष्क्रिय आत्मा में अकारक है, अफल है, आत्मा कारक नहीं है, फल भी नहीं है, मानी क्यों कुछ करने वाला भी नहीं, उसके फल वाला भी नहीं, ऐसा आत्मा में। क्रियाकारक वस्तु संभावित जड़, और क्रियाकारक वाला जो वस्तु को रखता है कौन, जड़ बुद्धि वाला रखता है, जड़ माने मूर्ख आत्मा में थोप देता है, आत्मा चलता है, ध्यान करता है इत्यादि, आत्मा कोई कारक भी नहीं, ध्याता आदि नहीं है वो, कारक नहीं है, करता नहीं, ध्याता नहीं, फल ध्यान का फल भी आत्मा को मिलना नहीं है, तो ऐसे जड़ लोग जो हैं, मूर्ख लोग कल्पना करते हैं, क्रियाकारक बुद्धि को थोप देते हैं आत्मा में, संभावना करते हैं आत्मा में क्रियाकारक फल आदि है, ऐसा मानते हैं अज्ञानी लोग का। तस्मात् संभावना मात्र संसार प्रत्येगात्मनि उक्तेर्थे संशयश्चेत् स्यात् प्रत्येक दृष्ट्या समीक्षणाम्। इसलिए इतने कहने के बाद कहते देखो, संभावना मात्र है आत्मा में, वास्तव में क्रियाकारक आदि नहीं है, मानी अज्ञान काल में संभावना है, ज्ञान काल में नहीं है, संभव नहीं है, ज्ञान होने पर आत्मा में क्रियाकारक आदि होना संभव नहीं है, अज्ञान काल में भासते हैं, है तो नहीं भासते हैं, संभावना मात्र है क्रियाकारक आदि, न वो क्रिया बने न कारक बनेगा, वो कर्ता आदि भी नहीं है आत्मा और क्रिया भी नहीं है, तस्मात इसी हेतु से कहा संभावना मात्र है, अज्ञान काल में संभावना है, जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता तब तक संभावना है मात्र। संसार, संसार कब तक है आत्मा में, अज्ञान, संभावना मात्र है प्रत्येगात्मा ने, आत्मा में संसार तब तक है। उक्ते अर्थे, इस विषय में हमने जो संभावना बता दी आपको, जब तक अज्ञान है तब तक संसार भासता है कहा, उक्ते अर्थे इस विषय में संशय से दीदी, आपको संशय हो क्या, मान वास्तविक आत्मा में हो क्या पता, संभावना है कि वास्तविक है, संशय हो तो कहते हैं संशय से सियात, यदि संशय हो तो प्रत्येक दृष्टिया से मिले, आत्मदृष्टि से देखो, शरीर दृष्टि से मत देखना, ये सबको अलग करके देखो, वहाँ क्रियाकारक आदि है कि नहीं, अपने से भिन्न जितने हैं सबको अलग करो, यहाँ अलग करने के बाद में यदि क्रियाकारक आत्मा में दिखता हो तब तो बताना, प्रत्येक दृष्टि से देखो, शरीरादि दृष्टि बुद्धि दृष्टि से मत देखना, शरीरादि दृष्टि से मत देखना, किस दृष्टि से, हाँ आत्मदृष्टि से देखना, फिर यदि मिले क्रियाकारक तब आगे बताना, ये कह दिया, ये कह रहे हैं। तस्मात संभावना मात्र संसार प्रत्येगात्मनि, आत्मा में संसार जो है ना संभावना मात्र है, वास्तव में नहीं है, ही नहीं, जब सुषुप्त में संसार खो जाता है तो कहाँ से आत्मा में संसार हो सकता है। उक्ते अर्थे संशयश्चेत् स्यात्, यदि इस विषय में संशय हो, आपको संशय हो तो क्या करना, प्रत्येक दृष्ट्या समीक्षता, आप इस दृष्टि से देखिए, आप कहते हैं सम्यक इक्षताम, इक्षदर्शन धातु, सम्यक प्रकार से आप देखिए, आप आत्मदृष्टि से देखिए, आत्मा में जाने के बाद में मिले तब कहा, आत्मा में पहुंचने के बाद नहीं मिलेंगे, जब बाहर रहते हैं, आत्मा से बाहर होते हैं, बुद्धि में, मन के स्तर में, बुद्धि के स्तर में, इंद्रियों के स्तर में, शरीर के स्तर में जब जीवन होता है तब ये संसार होता है, जब ये सभी से ऊपर की अवस्था होगी वहाँ संसार नहीं होता, सभी से ऊपर अवस्था आत्मा अवस्था, तुरी अवस्था, वहाँ संसार सिद्ध नहीं कर सकते, ये कहा। आत्मात्रावसायित्वात्नात्मार्थ, आत्मात्रावसायित्वात् नानात्मार्थ स्पृग इक्षते, आत्मधीर आत्म संबंधो नातो नात्मन इक्षते, कहते हैं आत्मधी माने आत्मज्ञान, आत्मधी आत्ममात्र अवसायित्वाद, आत्मज्ञान तो आत्मा को ही विषय बनाती है, अन्य को नहीं करती, शरीर आदि को विषय नहीं बनाएगी आत्मज्ञान, यदि शरीर आदि के साथ दिखे तो आत्मज्ञान नहीं हो, आत्मधी वहाँ से लेना, आत्मधी जो आत्मज्ञान है वह आत्ममात्र अवसायित्वात्, आत्ममात्र में पर समाप्ति हो जाती है, अन्य विषय को छूती नहीं, वो आत्मज्ञान छूता नहीं, अन्य को कहा आत्ममात्र विषयित्व न अनात्मार्थ स्पृग इक्षते, अनात्मार्थ वृक्ष न इक्षते, अनात्मा को छूने वाले को छूती नहीं, हो अनात्म पदार्थ को छूती नहीं, कौन आत्मधि आत्मबुद्धि अनात्म पदार्थ को लेती नहीं है, केवल आत्ममात्र में रहती हो, मैंने तुरीय अवस्था में है, जाने पर दिखेगा आत्मबुद्धि, आत्मधि जो आत्ममात्र अवसायित्वात् न अनात्मार्थ स्पृग इक्षते, कहते हैं अनात्मा विषय को छूने वाली नहीं होती वो आत्मधीन, ऐसे आत्मज्ञान। आत्म संबंध हो, आत्मज्ञान का संबंध आत्मा के साथ ही है संबंध, ना तो अनात्मा नहीं इच्छते, इसलिए आत्मा का संबंध अनात्मा में नहीं हो सकती है। आत्मा का संबंध अनात्मा के साथ होने से क्यों, आत्मज्ञान जो है केवल आत्मा मात्र में परिवेश आई समाप्ति है उसकी, इसलिए आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता, ये बता दिया। इस प्रकार से भारती का ये टीका के साथ देखना है। टीका में कहते हैं ध्यायति व इत्यादि वाक्य में आदत्य है, ध्यायति व लेलायति वाक्य को लेते हैं, लेकर के भारतीकार कहते हैं असंभव स्वतो यस्माद, स्वतः आत्मा में ध्यान आदि क्रिया संभव नहीं है, स्वाभाविक रूप से आत्मा पे संभव नहीं, तद अवोधात संभव, आत्मा के अज्ञान से संभव है। जब तक आत्मा स्वरूप के ज्ञान नहीं होता तब तक संभव कौन, ध्यान आदि क्रिया, क्रियाकारक रूप से जो क्रियाकारक स्वरूप है ना, क्रिया रूप कारक रूप आत्मा में स्वतः संभव नहीं है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक संभव है। तस्मात श्रुति अभिधीयते कहा, इसलिए श्रुति के द्वारा कहा जाता है ध्यायति व लीलायति व कहा जाता है, कहा क्रियाकारक रूप से मिथ्यात्व प्रत्यगात्मा, आत्मा में जो क्रियाकारक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं ना मिथ्या है, झूठा है, वो वास्तव में नहीं है आत्मा में। ध्यायति इत्यादि वाक्य न प्रत्यक औषधि प्रत्यय कहते हैं, ध्यायति व इत्यादि वाक्य के द्वारा क्या दिखाना है, आत्मा का स्वरूप प्रत्यक अंतरात्मा कूटस्थ है, निर्विशेष है, निर्लेप है, इसके ज्ञान के लिए श्रुति के द्वारा कहा जाता है ध्यायति व लीलायति इत्यादि। ठीक है, हमें देखना है तन मिथ्यात्व तो उक्तेर उपयोग महा, आत्मा में जो क्रियाकारक स्वरूप है मिथ्या है, इसको उपयोग बताते हैं क्या, प्रत्यक इत्यादि कहा, प्रत्यक कौटस्थ वित्तीय किसके लिए कहा, प्रत्यक जो आत्मा है कूटस्थ निर्लेप ज्ञान के लिए बता दिया, ध्यायति क्रियाकारक रूप को कहा है कहते हैं। अवतारित वाक्य से अक्षराणी व्याचष्ट है, जो वाक्य है ध्यायति व लीलायति है उसी की व्याख्या करते हैं, अवतारित वाक्य ध्यायति व लीलायति वाक्य स्मृति में उसी की व्याख्या है, ध्यायति व इत्यादि कहा, ध्यायति व सकौटस्थ्यात तथा लीलायति च, वो कूटस्थ होने से ध्यान तो करता नहीं, ध्यान करता जैसा हो जाता है निर्लेप है, फिर भी बुद्धि के साथ अज्ञान से तादात्म्य होने से ध्यान करता जैसा है, वास्तव में ध्यान करता नहीं कहा, लीलायति भी वैसा ही है। ठीक है, अभी कहते हैं अस्तु ध्यान में आत्मने औपाधिकम तथापि दर्शनादि स्वाभाविकम पंचमे दृष्टियादि स्वाभाव्य स्वाभाव्य सुखदृष्टत्वात् अतः, अस्तु ध्यान में आत्मने औपाधिक, ठीक है ध्यान क्रिया आत्मा में औपाधिक है, बुद्धि के चिंतन बुद्धि में है, आत्मा में औपाधिक है, उपाधिजन्य है, वास्तविक नहीं है ध्यान, ठीक है। तथापि फिर भी दर्शन आदि जो देखना सुनना आदि है ना, देखना सुनना आदि जो कहा है वो तो वास्तविक होना चाहिए, दर्शन आदि वृत्ति सही होनी चाहिए, ध्यान क्रिया भले ही मिथ्या हो आत्मा में किंतु दर्शन आदि तो सही होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तथापि दर्शन आदि स्वाभाविक, दर्शनादि क्रिया तो स्वाभाविक है आत्मा में, उसका स्वभाव ही है, आत्मा देखता है सुनता है ऐसा, क्यों पंचमे माने उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण था ना और षष्ठ चाग्रहण ब्राह्मण था जो उषस्थ ब्राह्मण में, पंचमे माने तृतीय अध्याय उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, वृद्धारण क्रम से पंचम अध्याय, अभी हम चतुर्थ अध्याय में पूर्व अध्याय में पंचमे दृष्टियादि स्वाभाव्य से उपदेश नहीं दृष्टे द्रष्टारम पश्ये श्रुते श्रोतारम श्रुय मतेर्मतारम मन्वीथा विज्ञातिर विज्ञातारम विजानिया इत्यादि कहा था वहाँ, तुम दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते हो, श्रुति के श्रोता को जान नहीं सकते हो, और मनन का जो मनता होगा उसको जान नहीं सकते हो इत्यादि कहा था, विज्ञाता का भी विज्ञाता नहीं जान नहीं सकते, तो वहाँ तो सारी क्रिया वास्तविक बताया ना, श्रवण क्रिया तो स्वाभाविक होगा आत्मा का, भले ही ध्यान क्रिया मिथ्या हो वो बुद्धि के क्रिया आरोपित हो गया, किंतु श्रवणादि क्रिया को तो तृतीय अध्याय बोल के आए, चतुर्थ तृतीय अध्याय चतुर्थ प्राण उषस्थ प्राण में बोल के आए, क्या बोल के आए, नहीं दृष्टे द्रष्टारम पश्ये श्रुते श्रोतारम श्रुया इत्यादि कार के आए, वो तो वास्तविक हो यही शंका है। अस्तु ध्यान में आत्मने औपाधिकम, ठीक है ध्यान क्रिया आत्मा में औपाधिक हो, बुद्धि के क्रिया आत्मा में आरोप हो गया मानते हैं, किंतु तथापि फिर भी दर्शन आदि जो दर्शन क्रिया है श्रवण क्रिया इत्यादि अन्य क्रिया मान बाहर इंद्रियों की जो क्रिया है ये मनन क्रिया आदि स्वाभाविकम, वो तो स्वाभाविक है आत्मा का ही हो, तो क्यों पंचमे दृष्टियादि स्वभाव्य स्वभाव्य से दृष्टियादि जो स्वभाव स्वाभाविक है दृष्टि का दृष्टा दृष्टा माने दृष्टि दृष्टि वाला यही है। उपदिष्टत्वाद उपदिष्ट होने उपदेश होने से उपदेश किया ना वो पंचम अध्याय माने तृतीय अध्याय में दृष्टि का दृष्टा करके कहा दृष्टा करते दृष्टि वाला को दृष्टा बोलते हैं तो दर्शनादि धर्म उसे दिखाया ये शंका आ गई। रचना एक कहा इसको कहा निशेष कहा ये जो ध्यायती करके कहा ना जितने भी वृत्तियाँ हैं सबके निषेध के लिए है केवल ध्यान क्रिया नहीं सारी जितने भी चिंतन आदि जितने भी वृत्तियाँ बनती है सब वृत्ति के निषेध के लिए कहा गया ये कहते हैं ध्यायती व सकौटस्त्या तथा लीलायुति ध्यानादि कार्य साक्षित्व आत्मा ध्यानादि कार्यवान ये कहा है ये बता दिया निशेष इत्यादि कहा था निशेष बुद्धिवृत्ति नाम ध्यानम से उपलक्षण कहा जो ध्यान क्रिया जो बताई गई ना जितने बुद्धि के वृत्ति या इंद्रियों की वृत्ति सबको लेने के लिए है उपलक्षण है ये कहा उपलक्षण कहा ठीक है। चैतन्य मात्र से स्वाभाव्यम तत्र उक्तम वहाँ चैतन्य का स्वभाव बताया क्या केवल कहता है क्या बताया तत्र माने पंचम अध्याय में माने तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में वहाँ ये कहा था चैतन्य मात्र से स्वभाव्यम चैतन्य मात्र ही स्वभाव है वहाँ ये कहने के लिए तात्पर्य है तत्र उक्तम इति भाव ये कहा आगे माने वहाँ जो कुछ कहा जितने भी है वो चेतन ही है और कोई नहीं है चेतन है देखना सुनना आदि जो कहा जाता है चेतन से अतिरिक्त नहीं ऐसा कहा था तृतीय अध्याय एक अन्य तात्पर्य वहाँ आत्मा को दृष्टा नहीं बोला। चलस्य चलनस्य औपाधिकत्व भी वचनादिनाम अनौपाधिकम अनौपाधिकत्व वदन बाघ की श्रुते इतिहास कहते पूर्वादी बोलता है हमारा चलन क्रिया औपाधिक हो गई लेला इति इव लगाने से किंतु बोलना आदि तो स्वाभाविक है जो कर्म इंद्रियों का कर्म है वो स्वाभाविक है आत्मा का स्वभाव आत्मा का स्वभाव आत्मा बोलता है इत्यादि क्यों प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में और पंचम और सप्तम कंडिका में बोल दिया है बदन बाक पश्चन चक्षु श्रवणम श्रोत्रम इत्यादि कहा हुआ है ये कहते हैं पूर्वादि की शंका है ठीक है। चलन से उपाधिकत्व भी लीला इति में चलन को उपाधि पता है होने पर भी बदन वचनादि नाम जो बोलना आदि क्रिया है अनौपाधिकम वो तो वास्तविक है आत्मा का क्यों बदन बाक एक चार साथ में कहा था प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में कहा था बदन बाक इत्यादि बदन बाक पश्चन चक्षु इत्यादि श्रोत्रम श्रोणम श्रोत्रम इत्यादि कहा था बदन बाघ इत्यादि श्रुते इतिहास वो तो श्रुति में बताए बोलने के कारण बाघ है तो उसे स्वाभाविक वचन आदि क्रिया है शंका करके कहा कहते नहीं लेलायति के द्वारा सारी क्रिया का निषेध है लेलायति के द्वारा सारी क्रिया लेना ये कहा लेलायनम क्रियाणाम का सर्वासम उपलक्षण जो लेलायति का निषेध किया है ना इव लगाया सभी क्रिया जितने भी क्रिया होती है सबके उपलक्षण है ये बता दिया नहीं तत्र तत्त क्रिया स्वाभाव्य अभिमतम नहीं तत्र माने पंचम अध्याय में वो जो क्रिया बदन बाक आदि में बोलने के कारण बाणी ऐसा इत्यादि में तत्र माने जो प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है वहाँ नहीं तत्र तत्त क्रिया वो क्रिया जितने क्रिया बताई बदन बाक पश्चिम श्रोत्रम पश्चिम चक्षु श्रवण श्रोत्रम इत्यादि मनवाद मन इत्यादि जो कहा था ये तत्त क्रिया का स्वभाव नहीं बताया आत्मा उस क्रिया करने वाला नहीं कहा अभिमत नहीं है वहाँ तत्त साक्षित्व ना उसके साक्षी होने के कारण किसके तत्त क्रिया के साक्षी रूप से कहा हुआ साक्षित्व है ना बाघादि तो उपचारा बाघादि शब्द से साक्षी रूप से कहा क्या कहा तत्त क्रिया के साक्षी है ये बताया गया था कहा तथापि ध्यातृत्व आदि वस्तु तो वस्तु फिर भी ध्यान आदि करना तो वास्तविक हो ध्यातृत्व तो आज ध्यान करता है आत्मा क्या करता है ध्यान ध्यात्रा ध्यातृत्व आदि कहा ये कहा ध्याता ध्यान तथा देयम त्रय स्वात्मिक साक्षी में बोलते ये भी आत्मा का नहीं साक्षी एक साक्षी का विषय है जानता है साक्षी ये ध्याता है ये ध्यान क्रिया है और ये ध्येय वस्तु है वो साक्षी वाला का समय हो गया यह रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।